دلائیں، حور و ملک کی یہ نغمہ سنائیں، روح لبی پیغام یہ لائیں، حور و ملک کی یہ نغمہ سنائیں، روح لبی پیغام یہ لائیں، حور و ملک یہ نغمہ سنائیں، چمکا ہے کوہ پارا میرے سرکار آ گئے، دیکھو چمکا ہے ماہ تابہ، دیکھو چمکا ہے ماہ تابہ، میرے سرکار آ گئے، آ گئے ہیں میرے سرکار آ گئے، چاروں جانب ہے جشن چراغا، میرے سرکار آ گئے، آ گئے ہیں میرے سرکار آ گئے، جشن ولادت مل کے منائے، محسن ان کے ہم گن گائیں، جشن ولادت مل کے منائے، محسن ان کے ہم گن گائیں، جشن ولادت مل کے منائے، محسن ان کے ہم گن گائیں، ہو گئی ہے صبح بہارا میرے سرکار آ گئے، دیکھو ہو گئی پھر صبح بہارا، دیکھو ہو گئی پھر صبح بہارا، میرے سرکار آ گئے، آ گئے ہیں میرے سرکار آ گئے، آ گئے ہیں میرے سرکار آ گئے، چاروں جانب ہے جشن بہارا میرے سرکار آ گئے، آ گئے ہیں میرے سرکار آ گئے، آ گئے ہیں میرے سرکار آ گئے، آ گئے